Sürekli iyi düşünmek hep, iyi görmeye çalışmak ve iyi şeyleri ikame etmeye bakmak lazım. Yoksa belli paranoyalara girerek, falanlar şöyle duruyorlar bize karşı, ehli iman da olabilir, hissi tenafüs de kendilerine göre bir yer tutmuş olanlar da olabilir. Hiç farkına varmadan kendilerini hissi haset içine salmış olanlar da olabilir. Rekabet duygusuna salmış olanlar da olabilir. İlhatlarının gereği olarak cephe almış olanlar da olabilir. Onlar bizim hakkımızda şöyle düşünüyorlar, biz de şu strateji, bu plan, şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım, vehimlere bina ederek, onların yaşadığı paranoyayı yaşayarak, hafizan Allah, paranoyalara bağlı olarak stratejiler üretmek bizi öyle bir meşgul eder ki, yapmamız gerekli olan şeyi yapamayız. Aleyküm enfuseküme muhalif bir tavır içine gireriz. Ve dolayısıyla onların zararından da kurtulamayız, hafizan Allah. Bu açıdan neyi doğru biliyorsak, nedir doğru yani? Şu insanların hepsini elimizden geliyorsa cennete yönlendirmek. İsterse cehennem kendine göre ehli olsun yani. Allah onu takdir buyurmuş olsun. Şu kadar insanı ben cehennem için takdir ettim. Ve bunun önüne kimse geçemez buyursun. Fakat bizim o mevzuda hiç kimse cehenneme gitmesin cihdimiz, gayretimiz, azmimiz, kararlılığımız. Ona kilitlenmemiz çok önemlidir. Nezd-i uluhiyette bu peygamberlik yoludur esasen. Kendini öldüresiye aman başkaları helak olmasın. Aman başkaları ebedi saadetlerini, ebedi hayatlarını, ebedi mutluluklarını kaybetmesin. Mülazası içinde oturma, kalkma, hatta bu mevzuda ölüp ölüp dirilme. Hep canı kırtlağında yaşama. Bunlar çok önemli şeylerdir. İnsanlığın iftihar tablosu bu mevzuda tadil edilirken, o tadil zımnında aynı zamanda bir tebcil, bir takdir ve bir tekrim vardır. فَلَعَلَّكَ بَاخِوُنْ نَفْسِكَ diyor. Neredeyse kendini öldüreceksin. Yani herkes cennete gitsin diye, cehennemin kapıları kapansın diye, herkes inansın diye kendini öldüreceksin diyor. Bir tadil var burada. Bir dengeleme var Allah'la kuru arasında. Biz onu yapamayız. Biz o zatı öyle diyemez, böyle düşünemeyiz. Ama onu peygamber olarak gönderen zat onu öyle diyebilir, tadil edebilir. Fakat onun altında aslında bir tebcil de vardır. Bir takdir de vardır. Bir tazim de vardır. Sen öyle kâmeti âlâ bir insansın ki kendin için yaşamıyorsun neredeyse. Başkaları yaşasın diye kendini öldürüyorsun. Yaşatma duygusu. Günümüzde de belki en önemli bir mesele bu yaşatma duygusudur. Buna kilitlenme, bu mevzuda alternatifler oluşturma. El alem sizin hakkınızda şöyle düşünüyor. Kendi paranoyalarına göre değişik stratejiler oluşturuyorlar. Biz belli bir yol, belli bir yöntemle belli şeyler ihraz ettik, elde ettik. Bunlar da bir gün güç haline gelince aynı şeyleri yaparlar, mülazasını taşıyabilirler. Ve buna karşı da 50 türlü alternatifler oluşturabilirler. Fakat bunlar bizi ilzam etmemeli, bağlamamalı. Bizi kendi yolumuzdan alıkoymamalı. Bizim duygumuz ve düşüncemiz Allah'ı sevdirme olmalı. İnsanlığın iftihar tablosunu sevdirme olmalı. Habbibullaha ila ibadihi yuhibbukumullah. Allah'ı kullarına sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah tarafından sevilmeyi arzu ediyorsanız Allah'ı kullarına sevdirin. Herkes onu sevsin. Onun için ölsün ölsün dirilsin ve bunlar ebedi bir dirilişin esasen belki temel unsurları, sebepleri, saikleri ve vesileleridir. Onun için, onu sevdirmek için ölüp ölüp dirilme. İnsanların iftihar tablosunu sevdirmek için biz onu yapamadık. Belli bir dönemde insanlığa fetret dönemini biz yaşattık. Hazreti Pir-i Mugan layıkalarda ifade ediyor. Bir yönüyle fetret dönemi diyor. Biz bizi bırakarak, kendimize takılmadan vazgeçerek, kendi cismani, bedeni ve hayvani zevklerimizden sıyrılarak, dünyanın dört bir yanını açılarak, insanlığın iftihar tablosunu, insanlığın medarı iftiharını, o nuru halidi insanla kendi ihtişamıyla, kendi büyüklüğüyle, nurunun şaşaasıyla, projektör gibi bütün dünyalara aydınlatacak nurunun şaşaasıyla onu insanlığa tanıttıramadık. Bir sevdirme bile, bir kabul ettirme bile bence çok önemliydi. Yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyebilirler Muhammedun Resulullah. Fakat bu çok büyük bir insan. Eğer böyle diyorlarsa Allah Celle Celaluhu bir adım daha attırır. Muhammedun Resulullah da derler. Der ve kurtulurlar Allah'ın izni inayetiyle. Tekrar ediyorum. İnsanlığa, günümüzün insanına fetret dönemini biz yaşattık. Onların gafletlerinin bunda tesiri vardı belki. Duyarsızlıklarının tesiri vardı bu mevzuda. Ön yargılarının tesiri vardı. Belki abalarının dediğim diğer izafet kelimesini kullanmıyorum başkaları alınmasın diye. Onları yönlendiren, sevk eden, idare eden, fikir veren bir yönüyle o insanların idlalıyla, ivasıyla, ifsadıyla, tesviliyle, tezyiniyle belki bir yöre sapıp gitmişlerdi. Fakat İslam, müminlik, insanlığın iftihar tablosu, Allah Celle Celaluhu o kadar cazibe kutsiyeleri o kadar muhteşemdir ki yani azıcık tanıtabilseydik, ağzımız konuşurken tavırlarımızla, davranışlarımızla onları gösterebilseydik, o temsili sergileyebilseydik, bir havariler gibi ve onlardan daha ileriye o meseleyi götüren sahabe-i kiram efendilerimiz gibi neredeyse dünyanın üçte birini açılmışlar çok kısa zamanda. Kas katı, koskoyu karanlık içinde yüzen bir dünyanın neredeyse üçte birine açılma imkanını bulmuşlar Allah'ın izni inayetiyle. Öyle derin ilimleriyle filan değil, güçleriyle, kaba kuvvetleriyle değil, inandıkları şeyleri temsil ederek, o problemleri hallederek Allah'ın izni inayetiyle gönüllere taht kurmuşlar. Sevdirmişler insanlığın iftihar tablosunu. Bugün biz bir şey yaşıyorsak şayet yarım yamalak, o anil merkez gücün açılımı içinde yaşıyoruz bunu. Allah'ın lütfu inayetiyle. Öyle bir anil merkez güç meydana getirmişler, öyle bir açılma meydana getirmişler ki ta bizlere kadar uzanmış, takliden dahi olsa, onların arkasında, onlara uyarak bile olsa, Allah'ın izni inayetiyle bugün elde bir şey varsa, esas onlardan elde ettiğimiz şeydir. Elde ne varsa onlardan elde ettiğimiz şeydir Allah'ın izni inayetiyle. Burada şunu bir kere daha hatırlatayım. Size yakın, uzak belki, hatta çok yakın, aynen sizin gibi düşünen, başını yere koyan, Allah karşısında iki büklüm olan insanlar, sizin hakkınıza ne düşünürlerse düşünsünler. Paranoyalarına bağlı, ne türlü planlar icat ederlerse, ihdas ederlerse etsinler. Bize düşen şey dünyada, evvela Allah'ı ve Peygamber'i sevmek, sevdirmek, ondan sonra da Allah'tan ötürü, Peygamber'den ötürü insanları birbiriyle, insanların birbirini sevmesini sağlamak, bir barış ortamı oluşturmak Allah'ın izni inayetiyle, bir kucaklaşma ortamı oluşturmasını sağlamak Allah'ın izni inayetiyle. Bu yapılmayacak gibi bir şey değildir de, fakat dağınıklıktan sıyrılmamız lazım. El alem ortaya sürekli medya yoluyla, değişik yerlerdeki platformlardaki konuşmalarıyla belli konular atıyorlar ve bunlar, nereden biliyorsun bunu? Kendi dağınık ruhumdan biliyorum bunu. Uykumu kaçırıyor bu, canım gırtlağımda yaşıyorum ben. şurada şöyle bir mefsedet almış başını gidiyor, burada böyle bir mefsedet almış başını gidiyor. Bütün bunlar öyle meşgul ediyor ki çok defa senin yapman farzlar farzı olan o vazifeyi sana unutturuyor. Oysa ki bütün ruh gücümüzde, bütün fikri gücümüzde kendi meselemize konsantre olarak hep o mevzuda yürümemiz lazım. Bunun dışındaki şeyleri görmemek lazım. İhtimallere binaen projeler oluşturmadan kaçınmak lazım, sakınmak lazım. Evvela bunun arkasında çok ciddi bir suizan vardır. Herkesin kötülük yapacağı hesabına bağlı planlar, projeler oluşturmak çok ciddi bir suizan ihtiva eder bu. Suizan da bence öyle bir günahtır ki hafizan Allah bazen insanı tepe taklak götürür. Hazreti Pir'in ifadesiyle hüsnü zan mümkün oldukça hüsnü zan etmek lazım. Mümkün oldukça. İlle de birinden birkaç defa çelme görmüşseniz, bir elense yaşamışsanız, bir kündeye getirilmişseniz, orada da bir kapı aralıyor. Diyor ki hüsnü zan, adem-i itimat. Hüsnü zannedersiniz de, fakat madem hep sokuyorlar sırtınızı döndüğünüz zaman, sırtınızı dönmezsiniz. Sözün özü, kendi işimizle meşgul olalım. Başkalarının paranoya dayalı bir kısım kuruntularıyla meşgul olup himmetimizi, gayretimizi, efkarımızı dağıtmayalım. Hazreti Pir diyor ki iki elimiz var. Kaç elimiz olsaydı ancak yine bu işe yeterdi. Burada yine istidradi, bu gavurcası antiparantez demek. Bir şeyi daha arz etmeye de fayda mülaze ediyorum ben. Çok defa bazen hareket, tavır ve davranışlarımızda daha farklı bir dengesizliğe de düşebiliriz. Mesela gayrimeşru bir muhabbetin cezası merhametsizce azap çekmektir diyor. Bazen hiç farkına varmadan birilerine karşı öyle bir alaka gösteririz ki nezdül hüviyette öyle bir alakaya liyakatları yoktur onların. Fakat biz o mevzuda dengeyi koruyamayız. İlle de onlar deriz. Ve hiç farkına varmadan onlardan şefkat tokadı değil de öyle nikmet tokatları yeriz ki dünyaya geldiğimize de geleceğimize de bin pişman oluruz. Dengede kusur etmemek lazım. Herkes ne kadarsa o kadar alaka göstermek lazım. Delice alaka gösterilecekse şayet, divanece alaka gösterilecekse şayet, o Allah'a karşı gösterilmeli, insanlığın iftihar tablosuna karşı gösterilmeli, bu Bekru, Ömer, Osman, Ali'ye karşı gösterilmeli, sonra derecesine göre sahabe-i kiram, efendilerimize karşı gösterilmeli. İhya edilmesi, toplum içinde ihya edilmesi gerekli olan duygular bunlardır. Biz Allah sevgisi mahrum zedeleriyiz. Biz peygamber sevgisi mahrum zedeleriyiz. Kaç insan gösterirsiniz eskide olduğu gibi camilerde Hazreti Ruhu Seyyidül Enam bahis mevzuu edildiği zaman bayılıyor, düşüyor orada. Kalp masajı yapıyorlar, yeniden onu hayata döndürüyorlar. Hiç gördünüz mü böyle birisini? Biz muhabbet mahrumu insanlarız. Allah sevgisini çaldılar bizden. Peygamber sevgisini çaldılar. Sevgi kabiliyetimizi bütünüyle dünyaya bağladılar. Kendimize bağladılar. Sevilmesi gerekli olan şeyleri, sevilmesi gerekli olduğu ölçüde derinlemesine sevemedik. O sevgiyi suistimal ettik. Bazen birisi şöyle bir iyilik yapacak diye onu öyle bir sevgi duyduk ki bu da gayretullah'a dokundu. Allah suratımıza bir şamar indirdi. Aklınızı başınıza alın. Onlar o kadar teveccühe, o kadar takdire layık değillerdi. Haksızlık ediyor, dengeyi koruyamıyorsunuz. insanla çok alakalı bir surede Allah Celle Celaluhu Ar-Rahman Allamel Kur'an Halakal insan 4 defa mizan diyor. Mizan, denge. Denge, denge, denge, denge. Dengeli olmak lazım. Biz bazılarımız itibariyle belki biraz da kendi karanlık ufkum açısından bakıyorum meseleye. Bazılarımız itibariyle siz kusura bakmayın bu mevzuda dengeyi koruyamadığımızdan dolayı gayrimeşru muhabbetin cezası olarak merhametsizce tokatlara müstahak olduk. Tokatlıyor Allah. Aklınızı başınıza alın. O ölçünün insanları değil onlar. Sözüm ne derece tesir eder? Onda da bir sürü şüphem var. Koskoca Nebi-i Mürsel'e Allah Celle Celaluhu Seyyidine Hazreti Mesih'e Ya İsa İz nefseke fe inittazet fi feizin nas ve illa festahyi minni Ya İsa evvela nefsine nasihat et. Nefsin o nasihatı kabul eder, tabiatına mal ederse sonra yaşadığın o şeyleri, duyduğun o şeyleri ihsaslarına yerleşen, ihtisaslarına yerleşen o mübarek mülahazaları başkalarına da anlatabilirsin. Yok öyle değilse benden utan diyor. Yaşamadığın, tabiatına mal etmediğin şeyleri başkalarına anlatmaya kalkma diyor. Benimkine de öyle bakabilirsiniz. Ya Rabbena, ya Rabbena, tahhir kulubena neccina. Tahhirna minel gâzuratil beşeriyye vel cismaniyye vel hayvaniyye vel nefsaniyye vel bedeniyye. Ya Rahman, ya Rahim, ya zel celâli. Muhterem efendim, iradeyi besleyen kaynaklar nelerdir? İnsan hangi vesilelere başvurmalıdır ki iradesini kuvvetlendirebilsin ve bir irade insanı haline gelsin? İrade bir yönüyle imanın gücüyle mebsuden güçlenir. Yani insan Allah'a izan diyeceğimiz riyazi katiyette hep arz ettiğim gibi 2 kere 2'nin 4 ettiği şüphelidir yani. Çünkü kemiyette adetler birbirine mutlak manada müsavi olmadığından bazen 3,5 bazen de 4,5 yapabilir. Fakat bunun üstünde bir katiyetle esasen Allah'a inanma, buna aksine asla, hatta rüyalarda bile, hatta tahayyüllerde, tasavvurlarda bile ihtimal vermeyecek şekilde bir inanma demektir. O mevzuda katiyen sarsıntı yaşamama. Yer yer bir kısım vehimler esip gelebilir. Vehim diyorum ben. Ve dolayısıyla senin o tahayyülat iklimini tesir altına alabilir. Ve eğer orada uzun zaman kalırsa Hazreti Pir'in Vesvese Risalesi'nde ifade ettiği gibi tasavvur dünyanı kirletir senin. O da taakkul dünyanla hem hüduttur yani. Sonra gelir akli bir meseleymiş gibi orada işi karıştırır. Ve dolayısıyla seni bir huzur eder. Huzurunu alır götürür. Sürekli o mevzuda tetikte olmak lazım. Düşünme alanın çerçevesinde nereye kadar düşüneceksen, bütün tekvini emirler yani daire-i esma dairesi içinde, daire-i sıfat dairesi içinde, zat-ı baht sınırlarına kadar, orada nakabil idrak, oraya gelince, Hazreti Sadık-ı Masduk'un beyanıyla zat-ı üluhiyet mevzuunda düşünmeye dalmayın. Asarını düşünün onun, esmasını düşünün, asarı esmasının mecalisidir, tecelli ettiği alanlardır, mezahiridir. Onlar üzerinde yoğunlaşın, onlarla hakikate yürümeye bakın, vicdanınızı dinleyin, afaki ve enfüsi yolları deneyin. Fakat zat-ı bahte gelince orada o nakabili idrak olduğundan dolayı hatalara düşersiniz. Oraya kadar bu meselenin yolu var. İmanı takviye etmek lazım. İnsanlığın iftihar tablosuyla irtibatı takviye etmek lazım. Bunlar iradeye güç kazandıran şeylerdir. Hazreti Pir Kader Risalesi'nde ifade ettiği gibi bir yerde farklı bir şey söylüyor orada. Tevbe, siz evbeyi de buna, inabeyi de ilave edebilirsiniz. Evbeyi de ilave edebilirsiniz bunu. Tevbe, istiğfar, evbe, inabe, meyelanı şerrin kökünü keser diyor yani. Sizin irade dediğiniz şeyler tesavvi tarafından ibaret olan mütesavvi iki husus arasında birini tercih istikametinde esasen bir arzu, bir istek, bir meyil ortaya koyma demektir. Onu güçlendirmenin yolu da dua. Meyelan-ı hayra kuvvet verir. Dua. Münacatla bunu açabilirsiniz. Belki naatlarla bunu açabilirsiniz. Tefekkürle bunu açabilirsiniz. Bu sizdeki hayır meyleni, iradesini güçlendirir. Öbürü de tam o zıtta yok etmek lazım. Tevbe, evbe, inabe, istiğfar. Bunlar da meyelanı şerrin kökünü keser. Önemli ki döne veriyor burada. Anahtar kelimelerdir bunlar aynı zamanda. Selefi Salih'in şimdiye kadar hep bu mevzuda durmuşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesurattan dualarına baktığınız zaman bile bir sabah duasına, bir akşam duasına baktığınız zaman neredeyse hemen hemen bütünü böyle istiğfarla geçiyor, Cenab-ı Hakk'a teveccühle geçiyor, duayla geçiyor. Hatta Seyyidül İstiğfar deniyor yani orada birine. Bazı mesurat kaynaklarında 3 defa, bazılarında 4 defa geçiyor. O Uddetül Hisnül Hasin'de 4 defa geçtiğini gördüğüm için oraya 4 rakamını koyma lüzumunu duymuştum. Orada 4 defa geçiyor o mesele. Önemli bir şey. İnsanlığın iftihar tablosu her sabah kalktığı zaman Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halaktani ve ana abduk ve ana ala ahdike ve va'dike mastata'at أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أولا تخلية gelir أساسا o meyelanı şerrin kökünü kesme gelir evvela dikenleri ayıklama gelir ta güller rahatlıkla boyasın gelişsinler ondan sonra da meyelanı hayır onu güçlendirmek lazım o da Cenab-ı Hakk'a teveccühle iman dedik İslamiyeti ve hakkın yaşama, nazari meseleleri ameliye çevirme ve ameliyle her şeyi tabiatının bir derinliği haline getirme. Artık ibadet-ü taati bir yönüyle bazen zor gelse bile fakat olmazsa olmaz mesele haline getirme. Ne kadar olmazsa olmaz mesele haline getirme. Yeme içme gibi, havayı teneffüs etme gibi. Fakat bunları irade olarak yapacaksın. Öyle ki ben bugün teheccüde kalkmazsam hakikaten bir miktar oksijenim azaldı benim demektir yani. Kendimi tehlikeye attım demektir. Ve eğer kalkıp da orada Cenab-ı Hakk'a istiğfarla, evbeyle, inabeyle teveccüh etmedimse karbondioksiti atamadım içimden demektir benim. Mesele öyle yaklaşmak. Bir taraftan arınmak, takliyeye girmek ve bir taraftan da Hazreti Pir'in ifadesiyle tahliye ile meseleleri süslemek, taçlandırmak. Bu açıdan evvela meseleye bir iman yoluyla bakmak, küfürden uzak durmak, şüpheden, tereddütten uzak durmak, bunlar şerrin kökünü kesecek şeyler, kurutacak şeylerdir. Nasıl hani diyor şair, bir bahçe görmezse terbiye tımar, çalı çırpı sarar, haristan olur. Gülistan olması mümkünken, baharistan olması mümkünken, bostan olması mümkünken, Sade'nin ve caminin kitaplarını işarette bulunduk. Kitaplarını öyle demişler bunlar. Haristan olur. Bir yönüyle belki diken tarlasına döner. Görülüp bakılması lazım, timar edilmesi lazım. Dikenlerin kazınması lazım. gül dünyasına yürürken eline ayağına dikenin batmasına meydan vermemek lazım. Evvela o meyelanı şer böyle kurutulmalı, yok edilmeli. Ve diğer taraftan da meyelanı hayır güçlendirildikçe güçlendirilmeli. Sürekli keşke sevdiğimi sevse kamu halkı cihan, sohbetimiz her zaman sohbeti canan olsa demiş hak dostu. Otursak kalksak hep Allah desek, hep peygamber desek. Şimdi acaba nasıl bir şey söylesem ki ben Rabbimi biraz daha sevdirsem bu insanlara. Oh be oldu falan deseler böyle. Ramazan-ı Şerif'te, uzun günlerde, iftar vaktinde bir soğuk şerbet içiyor gibi böyle. Hakikaten onu yudumlasalar böyle. Oh be, değdi falan diyecek şekilde Zat-ı Uluhiyet'i bir kere daha duysalar. Bir kere daha duyurabilsek. Ruhu Seyyidül Enam'ı bir kere daha duyurabilsek. Kendi kalp ufkumuzda, kalp burçlarımızda Ruhu Revani Muhammed'in bayrak gibi dalgalandığını bir kere daha müşahede etsek, hep o dalgalansa, dıştaki burçlarda değil esasen, kalbin burçlarında bir kere daha dalgalansa, kendimizi buna versek, Allah'ın izni inayetiyle bir taraftan meyelanı şerre meydan verilmemiş olacak, insandaki şerre meyiller kökü kesilmiş olacak, dikenler yok edilmiş olacak, beri tarafta da meyelanı hayra kuvvet kazandırmış olacak. İrade güç kazanacak Allah'ın izni inayetiyle. İster Hazreti Pir'in o mülazası, isterse o mülazanın belki bir açılımı diyebileceğimiz bir taraftan iman, küfür muvazenesi zaten var yani. Bunlar tam zıddı tam mıdır birbirinin yani. Onun olduğu yerde olmaz, onun olduğu yerde olmaz. Tam olmasa bile bir kısım sıfatları alır götürür. Tam olmasa bile. Küfür tam olmasa bile bir kısım mümin sıfatlarını alır götürür. Hafizanallah. Bu açıdan da onlar nezd-i uluhiyette bir yönüyle belki dinin esasında birbirinden ne kadar uzaktır. Elden geldiğince onları birbirinden o kadar uzak tutmak lazım. Yılandan, çıyandan kaçıyor gibi küfürden kaçmak lazım. Hadis-i şerifte ifade edildiği gibi yani. En tekre kema tekre en teude finnar diyor. Bir kere küfürden sıyrıldıktan sonra, bir kere imanı tattıktan, yudumladıktan sonra yeniden ona dönmeyi cehenneme dönüyor gibi kerih görme diyor yani. Üç şey zikrettiği bir yerde öyle buyuruyor insanların iftar tablosu. Allahu alem. İradeyi güçlendirecek şeyler bunlar. Onu yıkacak şeylerden kaçınma da işte onlar. Allahu alem. Allah Celle Celaluhu bize bir irade vermiş. Ne ölçüde olursa olsun ona hep şartı adi diyoruz yani. Bu onu katiyen ona bağlı. Siz onu ortaya koyduğunuz zaman ona bağlı olarak meydana gelen şeylerle tenasübilliyet prensibine göre mutlak bir mütabakatın olmadığı defaatle hatırlatılmıştır. Fakat Allah Celle Celaluhu o şartı adi, o meseleye bir vesile sayıyorsa şayet yaratır yaratır yani. Hep yine misal olarak arz ediyorum yani. Biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, muvakkat bir ömürde yani. İşte onu 15'i gafletle geçmiş bir ömür. Yarısı uykuda geçen bir ömür. İbadet-ü taat yaparken bile çok defa benim gibiler, sizin gibiler değil inşallah, yüzümüze gözümüze bulaştırarak yaptığımız ibadet-ü taat, yani bunlar minnacık şeylerdir. Ama bunların karşılığında size kasırlarla, ırmaklarla, şerbet ırmaklarıyla, efendim, mayüzülal ırmaklarıyla, bilmem ne diyor da mimmain gayri hasin lebenin lem yetegayyer ta'muhu süt ırmaklarıyla sekir vermeyen meşrubat ırmaklarıyla Allah Celle Celaluhu ebedi bir cennet vaat ediyor. Ebedi diyor. Bir hocamızın böyle halidine filan meselesine bağlayarak hiç kimse ebedi olmaz falan diyor. Evet, insan kendi kendine ebedi olamaz. Ama Allah'ın ebediyetinin tezahürü olarak, gölgesi olarak Allah'ın ebedi kılmasıyla ebedi olur. Kur'an-ı Kerim'de Halidine'nin yanında ebedi kelimesi de geçiyor. Ebeden. Hem kafirler için hem de müminler için. Neden o mübarek zat öyle dedi? Onu bilemiyorum. Neden öyle diyor? Şimdi dünyada yaptığımız bu şeyler hiç böyle uyumadan, yatmadan, çocukluk yaşamadan ömür boyu 60 seneyi, 70 seneyi eskiden yaşadığına inandığımız 1000 seneyi ibadet-i taatla geçirsek bu bile yine o ebedi ömrün yanında, o ebedi mutluluğun yanında, dünyanın binlerce senesi onun mesudane hayatı yanında bir saat kıymetinde olmayan işte o cennet hayatı, o cennet hayatının binlerce senesi rüyeti cemaline mukabil gelmeyen, bir saatine mukabil gelmeyen Cenab-ı Hakk'ın cemali, ben sizden razıyım deyip aynı zamanda Rıdvan'la tecellisi, bütün bunlar öyle nimetlerdir ki bizim yaptığımız şeylerle bunlar arasında kozalite mülahazasıyla katiyen bir münasebet yoktur. Çok küçük bir şey yapıyorsunuz, Allah Celle Celaluhu çok büyük lütuflarda bulunuyor. Aynen bunun gibi, irade dediğimiz o şart-ı adiyi ortaya koyduğumuz zaman, Cenab-ı Hak çok büyük lütuflarda bulunabilir. Dini mübini İslam'ı dünyaya duyurma, Allah'ı sevdirme, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdirme adına küçük bir gayret sarf edeceksiniz. Azıcık katlanacaksınız böyle. Dünyanın dört bir yanına hicret edeceksiniz. Buraya da gitmemiştir diyeceksiniz. Buraya da gitmemiştir. Buradakiler de duymamıştır. Onlar gelip bizi aramadılar. Gidip onları aramak bize düşer mülazasıyla. Dünyanın dört bir yanına yayılma. Siz orada bir tavır sergilediğiniz zaman bakarsınız o insanlar Allah'ı da seviyor. Peygamberi de seviyor. Şimdiye kadar gelen insanlar, demek biz azıcık böyle güzel, parlak, cazip, inandırıcı bir temsil ortaya koysak hemen inanacaklar. İnanın, Kıtmir'in yarım yamalak, yarım yamalak değil, çeyrek Müslümanlığı. Ben bu mülazayla, hani kendime öyle bakıyorum, bu mülazayla bile böyle gelip azıcık Müslümanlığı dinleyen insanlarda Efendimiz'e karşı çok ciddi bir saygının olduğunu gördüm. Efendimiz'e karşı. O bizim vazifemizdir. Onu sevdirmek bizim vazifemizdir. Onunla hiçbir şeyi değiştirmeyiz. Neyi değiştirmeyiz? Güneşin doğup battığı her yere hükmetmeyle onu değiştirmeyiz. O çok önemli bir şeydir. O bizim hayatımızın gayesidir. Bu istikamette gösterilecek küçük bir gayret Allah Celle Celaluhu cevapsız bırakmaz. اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وإن لم نكن أهلا فأنت أهل لذاك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام.